kikitongo na yo na momengo lelo na lemi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta bio nakozonga te olake libela na elake kitongo na yo na momengo lelo na lemi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta bio nakozonga te olake libela na elake kitongo na yo na momengo lelo na lemi na ngai yobu lelo na lingi na ngai liberté okoki kosomba ta bio nakozonga te olake libela. Na yo toka bona bandego na koma libre utanga na yo to swana bandego kangelanga yelongie na koma libre na koma libre na koma libre o utanga na yo toka bona bandeko na zuwa ya ngai ndako e utanga na yo toka bona bandeko na koma libre na koma libre na koma libre na koma libre o liberté liberté na ligi na tika la libro na sala royo motembe lingi mama mama utanga na yo toka bona bandeko na koma libre o pako na ngai na futaka e eloko nini olingi na nzoto na ngai mpandeko e nakoma libre nakoma libre nakoma libre o utanga na yo toka bona bandeko e nakoma libre o nakoma libre nakoma libre nakoma libre o la libro na sala royo motemeliki mama mama olinga kono bisanga te bandeko e na lukati na ngai na yebate bandeko e oh opanzanga sango kisasa mobimba e olinga kakutu ndeko bomanga e nakoma libre nakoma libre nakoma libre o liberté liberté na lingi na tika la libro na sala royo motemeliki mama mama pako na ngai na futaka e eloko nini olingi na nzoto na ngai bandeko e epai nini ngai nakende te bandeko e buku na ngai apako botolo bandeko e basepor na ngai obotolo bandeko e nakoma libre nakoma libre nakoma libre o liberté na lingi na tika la libro na sala royo motemeliki mama mama. Eloko nini olingi na nzoto na ngai bandeko e. Utanga na yo toka pona bandeko e. Na koma libre. Utanga na yo toka pona bandeko linga kolobisa ngai te bandeko e. Utangai na yo toka pona bandeko na zuwa yangai nzoto e. Utangai na yo toka pona bandeko na konda kananga lisusu te bandeko e. Mone na tegewa. Na koma libre, na koma libre, na koma libre. Utangai na yo to swana bandeko kangelanga ielongie. Utangai na yo toka pona bandeko botolanga ipase pore. Nakoma libre, nakoma libre, nakoma libre u. Liberté, liberté, nalingi latika la libro na sala oyo moteme lingi. Mama, mama. Écoutez ça.